بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير دا کتاب دے په بیان د جهاد او د سیر کې دیکې د نبی کریم علیه السلام د جهادونو دا غي ذکر درته کوي. ور جهاد معنا صد دا مشتق دی د جهادنا جیم باندې فتح وای ها نو جهاد وای مشقت او ستړي والی تا یا ماخوذ دے د جهدنا و زمید جیم سره دا طاقت توي د زکه په جهاد کې ار یو خپل طاقت صرف کړي و د فقول د مقابل کې او د شریعت په اصطلاح کې جهاد ستوي و بعض علماوی قتال الكفار لنصرة الاسلام و ایلاء کلمة اللہ جنگ د کفارو آد پار د مدد د اسلام او د الله د دین او د کلمی د بلندی د پارا دیتا قتال او جهاد وی و دې دې کې سوچ کاوي جهاد مواورید او چې د جهاد او جهد نه ده نو هر کوشش او طاقت چې صرف کړي شي د الله لپاره کې او د دین د بلندۍ لپاره دې ته جهاد وای برابر د کدا پاس له هوي کپ مال له کپ عمل له کپ قلم له کپ جبه له راکم علماء چې په جبه لګیا دي په قلم لګیا دي یا سوک مال لګئی دام یو قسمه جهود دی خدا عمر یاد ولرئ جهاد لفظ چې کله مطلق وي نو دینه به مراد سی یعنی هغه کوشش او طاقت صرف کول په قتال د کفارو کې اچدا نور ایمان غانی نو پاغه بدلالت نکي مگر په یو قرينه سرا هي چې قرينه موجوده کنه نو بیا به بل څه مراد وي لکه ګور مکه کې جهاد نه فرض شوه نو کوم آیاتونو کې چې د جهاد ذکر راغنه ال تقتال د کفارو نه د مراد لکه سوره عنکبوت کې وي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اغا خلق چې ځانونه کړی زمون په دین کې سپیشو ګیرا کوي لوګي تیري تکلیفونه تیري دایتا د هدایت لارې و پرانوجو لکه علما طلبا مدرسو کې تکلیفونه تیري او الله سوره فرقان کې وی وجاهدهم به جهادن کبیر دغلتم قرینه موجوده ده د دې کې جهاد نه مراد جهاد باللسان دے دعوت دے ذکا کله دا لفظ د جهاد د نفس د مجاهد بارک امنه لکه حدیث کې راغلی المجاهد من جاهد نفسه مجاهد سوق دے چې د نفس سره جهاد کو الله په تابعداري کې نفس راکاږي نافرمانی تا او دراخ کو د الله توات تا اې د جهاد مقاصد سری چې د الله دین عزت منشي او د الله دین بلند شي اد کافر حضور مات شي. د جهاد دا معنا نه ده کني چې په زور څوک مسلمان کوي، کفار دا پراپګند کوي. یروي مسلمانانو سره حجت او دلیل نشته نو د اصله په زور خلق مسلمان کوي. نا د جهاد دا معنا نه ده. جهاد دې د پاره نه ده فرض شوی چې خلق به د اسلام قبول او ته مجبور کړي. دا خودی د پاره دې چې د الله حکم په دنیا کې جاری شي، ا د کافر زور ختم شي. ځکه کله کافر زور ختم ني نو ته په خپل کور او ملکم د الله په قانون او د خپل پیغمبر په دین عمل نشي کوله. وګوره د جهاد مراحل لی. یو مرحله دا و چې کله مکه مکرمه کې نبی رحمه السلام د مسلمانانو زور نو د الله حکم چې د مشرکانو په تکلیفونو صبر وکړي. دا اوله مرحله وا د صبر حکم. الله وايي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين او خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. مکه مکرمه کې دا فی حکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو تم ویلو مکه کې انی امرتو بالعفو فلا تقاتلوا. مال اوس مکه کې دا عفو حکم شوه دے نو جنگ او قتال بن کوي. دا حدیث امام نسائی ذکر کړي دے. امام قرطبیم ذکر کړی دی چې دا الله حبیب په مکه کې سمره چی مقیم نو د قتال اجازه ته چالانو کړي. ابتدا کې دا طریقہ وا. دویمه مرحله دا وا ایج قتال ورته روا کو لا په فرض نو سیوکو روای کو اباحۃ القتال. الله سوره حج کې وای اوزینا للذین اوزینا په معنا د رخصه ده اجازه او رخصت کړه شوی دی هغه کسانو ته یقاتلونا چې د سره جنگ کې دیشی بانهم ظلمو وان الله على نصرهم لقدير. دا تقریبا اول آیات ته چې د جهاد بارک نازل شوه دي. دریمه مرحله دا چې فرض شو قتال په مسلمانانو خو هچا سره وای چې څوک در سره جنگيږي نو ور سره جنگيږي. تاسو به ابتدا نه کوئ او چې څوک در سره جنگيږي نو تاسو جنگ اے دفاع کوي. وَيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اغا خلق سره د الله لار کې او جنگيږي چې در سره جنگيږي. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. زیاته مکوي الله محبت نساتي د زیاتی کوونکو سره. دارنګي دغه وخت کې داسې ویلو فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. اے چې جنگیږي نا صلح درخواستونه کوي نو بیا غره د جنگ سلار نشتا. پوښی په دې درې مرحله سلورمه مرحله داوا چې د ټولو کفارو سره جهاد فرض شو او ابتدا بم کې او کده حمله کوي نو دفاع بم کې. الله سوره توبه کې وی فیضان سال خل شور الحرم کله چې د حرمت دا میاشتی تیر شي فقتل المشرکین حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقودو لهم كل مرصد. او الله دغه صورت کې وی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. اسوره انفال کې وی قاتلوا ما تعالى تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ایسا پوشوئی پا خبر آ قوز دی لے کسو چکئی سو مرحلے مواورے دے او خوش دا یادی کنا بھائی سو مرحلے مواورے دے سلور اے اولا مرحلہ پا ابتدا کے داوا چے صبر کئی او پا تکلیف نبانی مخت نواروئی فصفح صف الجميل وعارض للمشركين. دیمه مرحله سوا وی جنگ در تروا ده وزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا افئن قاتلوکم فاقتلوهم. دیمه مرتبه دا او چې حج جهاد فرض شو ابتداء جهاد فرض شو دفاع چې دفاع وکي شکرار او سلورم مرتبه داد وی ټولو سره بجنگی گئی ابتدا بم که او دفاع بم که اوز دا چی دا کمی مرحلی نپس بلا مرحل راغلی دا مخ کی پی منسوخ شو که محکم دا توجو کوئی چی قرآن کی در تار ساسان شی. یو مرحله و ورپسی دویم و دریم و سلورم و نو آیا دی رستنو سرمخ کی مرحله منسوخ شوی کنا. نو بازی علماء وی چی هر مرحله نوی مخ کی حکم منسوخ کنے دی. نو دی وی دادری وارا مراحل اس منسوخ دی صرف یو خیرن ای پاتی دا چی سلو رمدا خنور علماء مخالفت کنے او دا قول غورنے چې دا غړومبنۍ مراحل منسوخ نه دي. اے کدا سی او دور راغې چې اوځي کې مسلمانان کمزوري دي نو صبر وکړي صبر وکړي وسی دېشت نو دا سی کو مثال په تور باندې وسه راغې نو دفاعي جنگ دې کوي نو دا منسوخ نه دي. دیو جنا علماء لیکلی لیس فی مراحل الجهاد نسخ و مراحل الجهاد کې نسخ نشتا بلکې په هر مرحله با عمل کیږي چې حال ورتدا سے مخه لراشی چې دغه مرحله سره مشابه وي. ودغه مرضی په لګورې یو ابتدا د جنگ کې لکه یو ملک مسلمان دی او بل ملک له جنگ پسی زی خدامل خپل پامن دی خود دی زی مثال په تور اسلامی فوج د کافر سره جنگ لزی نو دا جهاد بیا فرض کفایه دی کس کسان کافی کیږي کنا نو پنور فرض نه دی. دویم جهاد د دفع دی اے العیاذ باللہ پا یو ملک دی مسلمانانو کافر و حملو کا اکافر دی کلی او دی ملک ترا دن نشل نو پٹول و جہاد فرض عین دی فرض عین او فرض کفایہ کو پیجا نہیں کرا. او ګور د ابتدایي جهال غرس سره چې ته د کافر سره ابتدا کې یو خدا دې چې عالم د ظلم او فساد نه خالی شي. دا کله کافر جزوري تاسو روزانه او رینه مسلمانان کمزوري دي اسی به صفایوزه بمباری کوي خزه ماشومان جمعتون ملکونه ټول زری زری کوي. د دې ابتدایي جهاد مقصد دا دی چې عالم د فساد نه خالی شي. دویم چې عدل پس مکه کې قائم شي زمکه کې بعدل پس راځي چې د قران او سنت د قوانینو مطابق عمل وي. د قران د سنت د قوانینو عمل وی. دیو جنا هغه صحابي چې کله رستم ته تپوسو کیرانیانو سره جنگو ویتا سسر راغلی ایدل ته زموږ دی ملک له صحابه لوي نو صحابي ورته وی الله ابتع سنا مون خپل نه یو را لغلی الله را لګلیو لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله چروبا سوا سوک چې د الله خو خشي د عبادت د بندګانو نه عبادت د الله تا ومن ذيق الدنيا الى ساعتها او د دنیا د تنګي نه فراخي تروبا سو ومن جور الاديان الى عدل الاسلام او د دې ټول باطل دینونو د ظلم نه د اسلام عدل تروبا سو. دا مراحل ګره زکه واوري چې د کفار او د خوشحالولو د پاره باز خلق داسې بلا رشيوي دي اے توجه مولا چې هغه کافر خوشاله وي بس جنگ صرف دفاعي بکه چې پتا سو کملو کی جنگ بکه ته ابتدا نه کې دا یو بدعت او بيديني راي دا ډېر ملکونو کې عالمان د يهود او نسوارو په سازش باندې دي طرف تلار دي لکا مفتي محمد عبدا او رشید رضا د دې عربو په علماو کې دي جمال الدین افغاني نوم به موریدلې ها سر سید احمد خان چراغ علی دا په هندستان کې دا چې خلکو چې دی د دې غیرو د پاره کار کوي بس jihad ابتدایي نشتا ا دفاعي جنگ بکې شبلی نعمان هم دې طرف ته لاړ دی ها اگر چې غدا الله د پیغمبر سیرت هم لیکلې دا خلق په دې دوکه کې واقع شوه چې صرف د دفاعي جهاد قائل دي او د ابتدایي قائل نه دي. د یغایاتو نزان له بخله کړی چې تاسو واوریدل چې دفاعي جنگو چې قاتل الذين يقاتلونكم افين اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. او غایاتو نه مخګر زولې چې الله وي فیضان صلح خل شور الحرم فاقتلوا المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا. سپوږی په خبره باندې باب جواز الاغاره على الكفار الذين بلغتهم دعوه الاسلام. ورکه سو کوئی چې ابتدایي jihad درس نه ویني په دې دومره حدیث وی خار راوړولې ها. باب دې په جواز د حمله کولو کې په کفارو هغه کسان چې تر د اسلام دعوت رسیدلې نه ایړو خبر نه دی تا په حمله وکا خبر نه دی تا په سو کا حمله دی په وکا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عون قال كتبت الى نافع مالك امام نافع تاسلو عن الدعاء دنمي تپوس کولو چرابل الاسلام تا د کافر قبل القتال سنگدي د جنگ نمخ کې به اسلام ترابلی کنا. قال فكتب الي و امات اولیکل انما كان ذلك في اول الاسلام دا خو پاول د اسلام کیو چې چا ته دعوت د اسلام نور رسیدله نتابا ول دعوت ور کولو اغه نفس بد جهاد کولو که دعوت قبولولنا. قد غار رسول الله صلى الله عليه وسلم حملکړ ور رسول الله سم په بن المستلق وهم غارون اغه غافل ور پته ورته نو وانعامهم تسقى على الماء او زناور دا غي توبور کول شي په اسکول شي پایوبو فقتل مقاتلتهم دا غي کی چزو د جنگوي قتل کل وسبا سبيهم او دای قیدیان قید کرا وصل واصاب يومئذن او حاصل کړي و په دغرز د الله حبيب يحيى او يحسبو قال جويريا او جويري عبد ابن الحارث جويري ابن الحارث په دغرز د الله د حبيب غوتو ترالا او قال البته ابن الحارث داسیو فرمایل او البته ابن الحارث قال وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر وكان في ذلك الجيش دیم په دغه لخر کېو. دی حدیث کې ګور سو مسلو ته ګوري یو خو امام نووي وی جائز دی په غلامو غلامان جوړول د عربو ځکه بنین مستلق د عربو نو او دا قول د امام شافعي رحم الله له او جمهور علما وی امام ابو حنیفہ او زائی او جمهور علماء وی چلا یرس لا یسترق لا یو لا یسترقونا اے عرب غلامان نشی جوړونه او دا د امام شافعی رحم مولا قدیم قول له وګوره دعوتم نو زکه دعوت ور تمخ کی رسیدل رشی چاله او زل دعوت رسیدل نو بیا د دعوت نمخ کې پنا خبرتیا هم په حمله کولې شي دا ابتدا د قتال و څوک چې د ابتدایي قتال نه انکار کوي نو ګوره دا احادیث باندې خاور راړی و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن ابي عدين عن ابن عون بهذا الاسناد مثله وقال جويريا جویریتا بنت الحارس ولم یشکا اشا کنه دیکھلی چکنی ویری چیال بطتا بنت الحارس. باب تعمیر الامام الامراء للبعوث ووسیتیه ایاهم بیدا بالغزو وغیرها. باب دے امیر جوڑول دے امام امراء لرا علی البعوث پاغلی گن کو ٹھولو د مجاہدینو او وصیت دویتا پادابو د غزا سرا او دا سنور خبری چی اغد دی سر تعلق لري اغد دی سر تعلق لري دے کے داغی ذکر در تفرمائی. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا سفيان قال املاه علينا املاء املي ويل پم په املا ويل سرا لك يوي بلكي ها و به قال حدثنا عبد الله ابن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان القم ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة نبيه رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا قال چه به امير جوړ کوي امير لاجيش په ولخر او سريت نيا په جماعت مجاهدين سريس توي یو ټوکړی توي د لخرنا او ساهو نو وصیت به کو غت فی خاصته فی خاصته خاص داغ د نفس بارکی بتقو الله عز وجل چې ګور د الله نه بیریږي او مماهو من المسلمین هغه سوق چې د سره د مسلمانانو نه دیتہ به د خیر وصیت کو اے اوصاه فی معاملتی مال الله بتقوا وفی معاملتی مال خلق بالرفق والمسامحه ثم قال بابي اوغزو باسم الله غزا کوید الله پنوم د الله لارکه قاتل او جنگی گئی من کفر بالله چا چې کفر کړي انکار کړي د الله د وحدانیت وجود نا اوغزو غزا کوي فلا تغلو مال غنیمت کی خیانت مکوي ولا تغدرو ولا تغدرو او ګور په واده کې مخالفت مکوي غدر وی واده ما تولو تا او غلول وی غنیمت کی خیانت کولو تا ولا تمسلو ایسو کافر مو مړ کو نو مسلم کوي چې شکل ورته بدرنګ وي پوزتی پرې کې سترګي ته واسي ستا خداغه د مړ کولو سرکار الله درته حکم کړو او لاس په سترګي شونډي بچن پرې کې ولا تقتلوا ولیدا معشوم بوجنهي معشوم وجنی ما ویدہ لقیت عدوک من المشرکین کلچ ملاوشی دشمن تاثر دو مشرکان نفدو ملا ثلاث خسوال نو روی بل ادریو خیونو تا او خلال لفظی ویلے فا ایتو هن کمیو پدی دوارو کما اجابو کاغچ تاتے جواب در کو قبولی کو فاقبل منهم نو ددین قبول کا وکفان هم او د دې د جنگ نه بنشا اے اول سره سمدو مل الاسلام اول اسلام تر او بلا فین جابو کا کشر تاله قبول والو کو فقبل منهم نو د اسلام قبول کا چې مسلمانان شون نستا سورونی وکفان هم او د دې نه بنشا او ک اسلام نه قبل سمدو مل التحول من دار الى دار المهاجرین ایک اسلام قبول کو نو روی بالا را منتقل کی دو تا ددی دا دارنا دار دا مہاجرینو تا دار دا مہاجرینو تا اولی اسلام ترو بلا ایچی اسلام راڑو نو دیتا دا خبر دا چی دیدی مدینی تہجرتو کی نو کدی رال لو مهاجر شول او مهاجر شول نو بیا بسوی واخبرهم خبر ولا ورکا انهم انفعلوا ذلك دا سیو کون فلهم مال المهاجرین دید پار بیاغا چکم د مهاجرینو د پار دی وعليهم مال المهاجرین اپ دوی بی آغا چکم د مهاجرینو د پار دی پدای با احکام د اسلام جاری کی فاین ابو ای تحولو منها که انکار یو کوچ دای را منتقل کیږي نه د دار د مهاجرینو تا فاخبرم خبر ان کانو یکونو ندی بوی کاراب المسلمین پشاند باند چانو د مسلمانانو یجری علیہم جاری کی پدای حکم او قانون د الله الذی یجری علی المؤمنین چې هغه جاری کی په مؤمنانو ولا یکونو فی الغنیمت او چون کې jihad ته نزی باندې چان نو نو وی دی لره په غنیمت او مال فی کې صبر ها الا یجاهدوا مع المسلمین مگر دا کړي مسلمانانو په مرګرځیا کې jihad کوي نو په غنیمت او مال فی کې به برخی فینو ما باو کدای د دینم انکار وک چې موږ اسلام نه قبلو فصلهم الجزیه جزیه یو غواړه چې ټیکس قبول کړي فهنو مجابو کچری دې قبول کا فقبل منهم نو د دین د جزیه قبول کا وکفانم د قتال نبنشا فانهما بو کدای د دینم انکار وک فاستعن بالله د الله نه مدد غواړه وقاتلهم او دوی سره جنگيګا فإذا حاصرت اهل حصن کله چې ګيره دی واچول او محاصره دی او کدي او قلا والو نه فارادو کدي تا نه اراده د انت جنرم ذمت الله او ذمت نبي صلى الله عليه وسلم چو ګرځو د ویل د ذمہواری د الله او ذمہواری د نبی عليه السلام فلا تجلهم ذمت الله مگر زو د ویل د ذمہ د الله او نو ذمہ د پیغمبر د الله کدی پدی ذمہ را کوزیږي نو د الله او د رسول ذمہواری ورته مکمل وا ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك وغرزو ديل خپل ذمه او ذمه د مرګورو دي فانكم بيشك تاسو ان تغفروا ذممكم انتم تغفروا دا چمات کي خپل وادا وذمم اصحابكم او وادا د مرګورو تاسو اهوانون دا ډيرا دا ډيرا اهوان دا وسان دا من ان تغفروا ذمه الله و ذمه رسوله دا چتا سو کمیو نقصان کوي په وادي د الله او په وادي د الله د رسول کې دا مکروه ورته وګڼل په وجد نه په وجد تحریم بلکې جزاء نو ساتي د دینا اکل نا کلا اغزما عهد ماتول ل ضرورت وی نو که خپل زما میرو د مرګرو ماته کی دا دور نه دا او چې دا الله او د رسول وعده ماته اینو دا خطرناک دا ځکه الله او هم ته خافن من قوم خیانتن فم بزیدهم علا سوا کدی یو قوم نه د خیانت بار کی ری دی نو خبر ورته د عهد د ماته دونیگا چې شی په علم کې برابر او سوره برات کې می برات من الله و رسوله اے د بیزار اعلان دې د طرف د الله او د رسول د الله نا ال الذين اتم من المشركين و اذا حاصرت اهل حصن کل چراغیر کې او محاصرو کې دیو خلا والو نا فارا دو کدی تان اراده لرین تنزلو ملا حکم اللہ چرا کس کدی پا حکم دا اللہ فلا تنزلو ملا حکم اللہ میرا کدو پا حکم دا اللہ ولیکن انزلو ملا حکم پا خپل حکم میرا کس کا فا انکا لا تدری تا تا پتنشتا تسیبو حکم اللہ فی مملا چی تا حق تا رسیگی پا حکم دا اللہ کی او کنا دا منم پکراهتی تنزیحی سردا ایتا لپت نشتا چی ترسی گیوکم دا اللہ تفت بی کی کنا دی باندې علماو دلیل نیولې چې هر دا ضروری نه دا هر مجتهد مصیب نی کالا د مجتهد فیصله ختم وی کالا د مجتهد فیصله ختم وی وای عبدالرحمن هاذا او نحوه هو ذا ذاکو فی اخر حدیث یعنی ابن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان قال يحيى يعني ان علقمه يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نور ببيع ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه اجمعين الہ العالمین زمو خاتمه په ایمان کې ممتاز او والدین او استادان او اصول او فروع عمر او ژوندو تا واړه ولیدنه نه معاف کړي الله علم نافع ممترا نصیب کړي او دا خواري مهنت زمو د پاره حجت جوړ کړي په موږ یې حجت الله دا خواري او مهنت زمونږ نه د قبولیت مقام ته ورسو الله زمونږ او د ټول امت مسلمه خصوصا چې چا د دعا بار کی ویلي الله ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او پوره او ټولې پریشانۍ زمونږ او د ټول امت ختمې سمره بیماران دی کورونو اسپتالونو کی شفای کامل عاجل وقت